你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你马达尼萨马达尼马尼尼达巴雷萨尼达巴达妈妈巴格巴格萨尼巴格雷萨尼巴格雷萨萨尼巴格雷尼巴格雷尼尼雷萨雷格萨雷尼扎里拉苏Rani, Rani, Rani, Rani, Rani, chahi Rasool ki rang maula ke haath. Rani, chahi Rasool ki rang maula ke haath.जिसकी चुंदरी रंग दी धन धन उसके भाग छाप तिलक सब छीन रे भजना मिटाई के ओ छाप तिलक ओ छाप तिलक सब छीन रे भजना मिटाई के नैना मिलाई के नैना में आई के नैना में ओ नैना तक बिका न था तो कोई पूछता न था, पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जब दिल के सब छीन रे सुनन की नहीं, बीखा बात अधम की कहन सुनन की नहीं। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। चौप दिल लगे सब छीन रे मिलाई के।